Goedenavond. Ja, wie wil zich nog tegenwoordig inzetten voor de lokale democratie in Nederland? Het aantal bedreigingen tegen raadsleden is enorm toegenomen. En de werkdruk, die is ook hoog. We zijn met de NPO Radio 1-bus in het Brabantse dorp Kaam vanavond. Recht onder Breda, vlakbij de Belgische grens. En we staan geparkeerd in een volledig witte wereld bij het café Het Kaamse Wapen. Hier vindt namelijk een bijeenkomst plaats van raadsleden van de drie samenwerkende gemeentes hier. En mijn gast is raadslid van de lokale partij GBSV hier in Alphekaam. En tevens ook voorzitter van de Vereniging voor Raadsleden, Hanneke Willemstein. Welkom in de bus. Dankjewel, Jo. Ja, hiernaast is dus die bijeenkomst voor raadsleden. Ik dacht toch een beetje, had je daar niet moeten zitten? Ja, eigenlijk wel. Het was de bedoeling dat ik daar zou zijn nu. Ja. En ik heb keurig laten weten dat ik iets later kom. Vonden ze prima. Oké, en vergaderen naast een café, wordt er dan ook nog een biertje gedronken? Dat is zeker de bedoeling. Dit is een laagdrempelige bijeenkomst. Georganiseerd door de verbindingscommissie van onze drie samenwerkende gemeentes. Baarle-Nassau, Alphekaam en Geelze en Rijen. En het was absoluut de bedoeling, kreeg ik door... dat het informeel zou zijn met de benen op tafel. Ik neem aan dat er ook een nazit is. Ja. En een biertje, ja. En ik zag ook dat er een jaarlijkse pindapelcompetitie plaatsvindt hier. Maar dat is denk ik niet vanavond. Nee, dat hoop ik niet. Het is al een tijdje geleden dat gebeurd is, volgens mij. Was wel heel erg leuk. Was jij daar ook bij aanwezig? Ik ben wel wezen kijken, ja. Oh, je bent wezen kijken. Je doet niet mee. Met de pindapelcompetitie, nee. Nee, niet voor mij. Je kan reageren en kijken via de uitzendingen, via de NPO Radio 1 heb. Eerst maar even jouw lokale partij, GBSV. Waar staat dat voor? Nou, dat staat voor Gemeentebelangen Samenwerkingsverband. Is een samengevoegde partij, al heel lang geleden. Ver voor mijn tijd. En de afkorting gebruiken we nog steeds. Ja, en wat is... ik wil de hele tijd ook zeggen Gaam, maar het is echt Kaam. Je schrijft Kaam. CH. Ja, ja, Kaam. Wat is het voor gemeente, voor dorp? Kaam is een vrij rustig dorp. Het is landelijk gelegen, groen. Mensen wonen hier op hun gemak, denk ik, over het algemeen. Ja, hoeveel inwoners? Rond de 4.500, volgens mij. Ja, wat speelt er hier? Nou ja, wat er vooral speelt, is de weg die er dwars doorheen loopt. Dus daar ben je, als het goed is, ook aankomen rijden. En dat was denk ik tegen de avond. Ja. Of was het nog midden in de spits? Nee, het was tegen de avond. Ja, oké, okay. Nou, dan valt het misschien wel mee. Maar zeker 's ochtends en 's avonds in de spits, dan is het hier heel erg druk. En niet alleen met auto's, maar vooral met vrachtverkeer, wat hier helemaal niet hoeft te zijn. Ja. Dus daar maak jij hard voor dat beter gaat. Nou, niet alleen ik, hoor, onze hele gemeenteraad maakt zich daar druk om. Ja. Ja. En hoe ben jij de politiek in gerold? Nou, wel onder andere door die weg. Omdat het ook 10 jaar geleden, toen ik begon, al best wel een item was. En daarnaast was men toen net bezig met het centrumplankaam. Waar ik als inwoner ook wel iets van vond. Mm-hmm. En ik werd uitgenodigd om een avondje mee te gaan naar een bijeenkomst. En dat heb ik gedaan en ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. En toen ben je gewoon blijven plakken. Ja, ik ben blijven hangen, ja. 10 jaar geleden was die weg dus ook al een probleem. Dus het lukt nog niet echt om het aan te pakken. Nee, dat gaat heel traag. Ja. Ja. En heb je het ook van huis meegekregen, politiek? Ja, ik ben wel politiek gevoelig opgevoed, zal ik maar zeggen. Mijn vader was een tijd redelijk fanatiek bij de vakbond. En mijn moeder heeft bij de andere lokale partij is zij commissielid geweest toen er nog een uitgebreid commissiestelsel was hier. Mm-hmm. En deed dat ook heel bevlogen. Ja. En, dus dat heb jij wel opgepikt in je jeugd? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Wat vind je mooi aan het raadswerk? Ja, eigenlijk alles. Kijk, ik vind het besluitvormingsproces vind ik heel interessant. Ik hou van vergaderen. Ik weet dat ik daar een van de weinigen in ben. Ja, maar hier is met een biertje en de voet op tafel, hoorde ik net. Dus dat klinkt al wat beter. Ja, precies. Maar ja, het allerleukste is het contact met inwoners en echt iets voor mensen kunnen doen. Ja, ja, en dat gevoel heb je ook wel echt, dat je dat kan? Het doen lang niet altijd, hoor. Maar soms is het ook voor inwoners genoeg dat je luistert. En want iets oplossen, dat lukt zelden snel en zelden alleen. Ja. Dus daar heb je sowieso altijd anderen voor nodig. Ja, is dat ook het moeilijkste aan het werk als raadslid? Ja, ik weet niet of ik het echt moeilijk... Dat is wel soms uitdagend, ja, om al die belangen af te wegen en al die relaties... Ja. In ieder geval zo goed mogelijk te houden. Ja, en zijn de onderlinge verhoudingen goed, inderdaad? Meestal wel. Meestal wel. Ja. Soms niet. Nee, soms tijdelijk wat minder. Maar goed, ook daar is een nazit heel belangrijk voor. Maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Hoe ja. Wordt er echt, ja, je hebt altijd wel eens onderwerpen die door deze of gene of door mijzelf wat persoonlijker opgevat worden dan anderen. Ja, nou, jij zit hier bij mij in de bus. Dus welk onderwerp is voor jou persoonlijk? Poh, dat vind ik echt een hele lastige. Ik kan niet zo heel snel een recent voorbeeld voor de geest halen. Nee. Maar goed, dat heb je wel. Of je hebt bijvoorbeeld een motie voorbereid met heel veel en heel veel tijd en energie ingestoken. Je hebt het idee dat er genoeg draagvlak voor is. En dan het raad zit waarvan je dacht, nou, die steunt mij wel. Die doet zijn hand niet omhoog. Oh ja, dat is dan wel pijnlijk. Ja, dat is niet altijd leuk, nee. Nee, en nee. Wat doe je dan? Dan stap je wel op zo iemand af, denk ik. Ja, dan uiteindelijk vraag ik dan bij de borrel wel van, goh. Ja. Wat doe jij nou? Lul. Ja. Nee, dat niet zozeer. Maar ja, je wil dan wel weten van, goh, wat is er gebeurd tussen mijn voorgevoel en wat er dan. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je het wel even afstemt om te weten of er een meerderheid is, dat je soms even wat belletjes pleegt. Ja, in meer of mindere mate. Ik bedoel, niet altijd. Het is lang niet altijd dichtgetimmerd van tevoren. Dat moet ook niet, denk ik. Maar goed, je kent elkaar soms al lang en soms pas net. Wat is het, bijna 2 jaar deze periode? Ja. En dan denk je soms dat je iemand in kunt schatten. En dat is niet altijd waar. Niet altijd gelukkig. En hoeveel uur stop je erin per week? Ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik denk dat ik raadswerk echt hier lokaal, dat ik daar een dag of 2 per week wel mee bezig ben. Meestal. Mm-hmm. Als fractievoorzitter komt daar nog wel ook wat bij. Ja. En, maar goed. Ik ben sinds juni 22 ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. En dat kost ook serieus tijd. Hoeveel tijd gaat daarin zitten? Nou, ze hadden me verteld 1,5 dag per week. Oh. Maar. En dan vraag je af, waarom trap je daarin? Ja. Maar nee hoor, ik denk dat het zeker 1 dag per week is. Maar goed, gemiddeld kan het wel kloppen. Je hebt natuurlijk in de zomer heb je bijna 2 maanden reces. En in de rond de kerstperiode eigenlijk ook. Ja, dan kom je even dus bij. Dus dan zal die halve dag ook niet helemaal gelogen zijn. Nee, oké. Okay. Maar de andere weken en maanden in het jaar heb je dus wel iets wel meer. Een dag, ja. Ja. De hele week besteden we aandacht aan die toenemende werkdruk voor raadsleden. Ervaar jij dat zelf ook? Ja, ik zie wel wat er gebeurt. Ja, als ik ben nu zelf 10 jaar bezig als raadslid. Althans, in maart dan. En als ik in het begin kijk, dan kwam ik best een raadsvergadering prima door als ik daar een halve dag aan besteedde. Mm-hmm. Maar de onderwerpen zijn ingewikkelder geworden, onder andere door de decentralisaties. Misschien is de besluitvorming ook wel beter geworden, denk ik dan. Mm-hmm. Als we er met z'n allen zoveel tijd in stoppen, dan zal het toch ook iets opleveren. Ja. Maar als de onderwerpen ingewikkelder zijn geworden, kan me ook voorstellen dat het voor mensen moeilijker wordt, hè, dat misschien ook soms boven de pet gaat. Ja, het is qua leeswerk ook vooral heel veel. En ik vind sowieso dat allemaal een stuk simpeler zou moeten. Ja, want snap je dan al die stukken wat daar staan? Dat kost tijd, ja, absoluut. Ja. Om het te begrijpen? Ja, om het te begrijpen, ja. Want het lezen en begrijpen zijn natuurlijk nog 2 verschillende dingen. Ja, en toch vind ik ook dat kan anders. Je zou gewoon kunnen verlangen van je college dat het simpeler is. Ja. Het stuk wat je moet lezen. Dus daar zit wel ruimte, zeg jij, voor raadsleden om. Ik vind van wel. Ik vind dat gemeenteraden daar echt zelf een taak in hebben om dat en simpeler te krijgen. En sowieso ook als je het dan hebt over werkdruk. Ja, ze gaan over hun eigen agenda. Mm-hmm. Het is niet het college wat de agenda bepaalt. Ik bedoel, het gebeurt wel vaak en het lijkt ook de bedoeling. Maar dat is het niet. Ja, want ik hoorde gisteren ook. Toen waren wij in Winterswijk met de NPO Radio 1 bus. En toen sprak ik D66-raadslid Loes ten Dolle. En die zei, ja die Griffie hier, die plant gewoon mijn agenda vol. Maar je stelt hem zelf vast. Ja, maar zij zegt, ik heb niet het gevoel dat ik daar enige controle over heb. Dat begrijp ik. En dat is natuurlijk op heel veel plekken zo. Dus het klinkt als een simpele oplossing. Dat is het niet. Maar je kunt als raad daar wel degelijk zelf ook iets aan doen. Ja. Door gewoon te zeggen van, nou, we hebben een raadsvergadering en die is dit keer zonder college. Bijvoorbeeld. Dat is wel mogelijk, zeker. Zeg jij. Zeker ook als vereniging voor raadsleden. Die zijn op uitnodiging. Komen ze in jouw raadsvergadering? Ja. Afgelopen week hebben we meerdere voorbeelden gehoord van raadsleden die toch te veel werkdruk ervaren. Laten we daar even naar luisteren. Het is heel veel werk. Je wil de bewoners van Amsterdam vertegenwoordigen. Je moet besluiten nemen, daarvoor moet je je inlezen. En je wil ook het gemeentebestuur controleren. Het is een deeltijdbaan, dus je hebt ook nog een andere baan daarnaast vaak nodig. En ja, sommige mensen hebben natuurlijk ook een partner. Dus dat is een deel van de werkdruk. Wat ik heb gezien in de afgelopen 2 jaar is dat er is een raadslid dat is overspannen geraakt. Er is een raadslid die had een jong gezin. Die kon het niet meer combineren met werk en dat jonge gezin. Zorg voor het kind, is om die reden gewoon helemaal gestopt. En ik heb ook in de raadsvergadering is bijvoorbeeld ook iemand geweest die is flauwgevallen. Vanwege de hoge werkdruk om alle bordjes in de lucht te houden. Ja. Dus het is gewoon pittig. Ik zie dat voortdurend aan mensen. Je staat de hele tijd aan. Het nieuws gaat de hele tijd door. Zeker in de grote steden zoals Amsterdam. Dat je veel minder tijd hebt ook om eens goed naar een dossier te kijken. Omdat er zoveel druk op zit. Het moet allemaal dan even kort. Dat zie je al ook door grote thema's die landelijk over de schutting eigenlijk zijn gegooid van de gemeentes. Denk aan het sociale domein. Hè. Dus jeugdzorg, alles wat eronder valt. Nou, dan hebben we het in ieder geval in Winswijk bijvoorbeeld al over de helft van de begroting. Om dat hele dossier te kunnen overzien, dat is bijna niet te doen. En dat zie je ook, want daardoor hebben wij nu door een verkeerde beslissing eigenlijk een tekort van 5 miljoen. Ik denk dat ik altijd ook wel iemand ben geweest die gewoon heel veel aan kon. Gewoon letterlijk veel werk kon verzetten. Altijd bezig was, zeg maar. Maar als ik nu terugkijk en zie dat je een bepaalde mate van stress hebt, minder goed tegen kritiek kan. Kijk, op dat moment denk je natuurlijk niet van, oh, ik word hier ziek van. Maar wel van, hey, dit is even niet leuk en pittig. Ja. Ik heb regelmatig dat ik toch weer terugval, zeg maar, in die slaapproblemen. Dus ik herstelde eigenlijk niet volledig. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dat mede wordt heel veel energie weggetrokken door de gemeenteraad. Want ook al doe je het minder, dan nog ben je er 2 avonden per week sowieso mee kwijt. En heel veel tijd om met dat je een onderwerp voorbereidt, met een ambtenaar belt, dingen moet lezen, op social media actief bent, het nieuws gewoon volgt, dingen afstemt in de coalitie en de fractie. Dat gaat machtig veel tijd in kwijt. Je luistert naar 5 dagen. We staan in het Brabantse Kamer, het café, het Kaamse Wapen. Hier vindt vanavond een bijeenkomst plaats van raadsleden van 3 samenwerkende gemeentes. Hier mijn gast is raadslid Hanneke Willemstein. We praten over de druk op lokale politici. Je bent ook voorzitter, zei je net ook al, van de Vereniging voor Raadsleden. Hoor je deze voorbeelden meer? Ja, zeker. Dit is een bekend probleem. Kijk, wij doen als vereniging ook onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap. En dan komt werkdruk ook echt wel, steekt daar bovenuit als probleem. Ja. En dat is heel vervelend. Want hoe aantrekkelijk is het dan nog? Ja, dat is dan de vraag. Kijk, wat ik net al aangaf, dat je hebt daar als raad ook zelf zeker een taak. En zeker als ik dan Loes, volgens mij van gisteren, ja, heel zeggen van, dan heb ik dossier en dan heb ik niet precies tijd om daar volledig in te duiken. Nou ja, en sterker nog, verkeerde beslissing genomen en dan is er een tekort van 5 miljoen. Ja, dan hoop ik niet dat aan 1 raadslid ligt. Daar ga ik ook maar niet van uit. Maar wat je kunt doen in de raad is dat je gewoon veel meer samenwerkt. De echte samenwerking opzoekt. Uiteindelijk is een gemeenteraad als collectief veel sterker als raadsleden elkaar aanvullen. Niet iedereen hoeft heel veel verstand te hebben van financiën. Niet iedereen hoeft expert sociaal domein te zijn. Je hoeft niet alleen het wiel uit te vinden, nee, zeg jij. Nee, ja. Zoek elkaar vooral ook op. Ja, maar zo'n verkeerde beslissing met een gevolg van 5 miljoen tekort in de begroting. Het raadswerk aan zich leidt er wel onder. Ja. Dus. En dat heeft gevolgen voor burgers. Ja, dat klopt. Dat heeft direct invloed. Maar hoe zorgelijk vind jij dat dan? Het is zeker zorgelijk. En er zijn verschillende manieren te verzinnen om daar iets aan te doen. Zoals? Zoals je kunt. Het aantal raadsleden is verminderd door bijvoorbeeld herindelingen. Ja, dat zou je terug kunnen brengen. Je kunt sowieso kijken, net als de discussie die in de Tweede Kamer wel eens plaatsvindt, zijn we niet gewoon met te weinig? Ja. Moeten er niet mensen bij? En die vergoeding, is dat nog een knop waar je aan kan draaien? Ja, dat vind ik altijd een lastige. Want dan denk ik, als het moeilijk gaat, dan gaan we over het geld beginnen. Als vereniging vinden wij vooral dat in de kleinere gemeenten de vergoeding niet meer reëel is. Omdat je daar echt niet een dag minder van kunt gaan werken. Want wat ontvang jij hier als vergoeding? Het is een kleine gemeente. Ja, het is, als ik het goed heb, rond de €1000 bruto. Zo, ja. Ja. Dus dat is daar ben ik officieel niet ergens anders in dienst, want anders liggen de bedragen anders. Dus daarom weet ik het niet exact. Mm-hmm. Maar dat zou dus wel omhoog moeten, zeg jij. Nou ja, wil jij anderen ook... het is ook beter voor de diversiteit in de raad. Kijk, nu tref je toch in heel veel gemeenten... vaak mensen die... die 's avonds tijd en nog energie over hebben. Mm-hmm. En daar wil ik niks vervelends zeggen over studenten en pensionado's. Maar het is wel de grootste doelgroep. Ja. En als jij een diverse raad wil... dus die echt een betere afspiegeling is van de samenleving... dan is overdag vergaderen voor veel mensen gewoon beter haalbaar. En, ja. Maar daar horen wel financiën bij. Ja, dus jij zegt eigenlijk meld je, want jullie hebben tijd over... Nou ja, ook. Kijk, je hebt allerlei soorten mensen nodig. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En als jij degene wil bereiken die nu overdag 4 of 5 dagen buitenshuis werkt... en mogelijk ook nog een gezin heeft... Mm-hmm. Dan zul je iets aan die financiële vergoeding moeten doen. Want zo iemand gaat niet snel een dag werken opgeven. Nee, want je dat moet is niet ook reëel je wat je dan vraagt. Ja, betalen. Ja. Ja. Jij zei wel net van ja, als het dan moeilijk wordt, dan gaat het over geld. En die vergoeding, waarom vind je dat dan moeilijk? Nou, dat vind ik lastig. Ja, ik vind vooral het raadswerk namelijk heel erg leuk. En ik hoop dat die 8500 raadsleden in Nederland dat ook allemaal nog steeds vinden. Ja. En dat wil niet zeggen dat je niks mag vinden van die werkdruk. Tuurlijk wel. Dus ik chargeer een beetje. Maar er zijn ook echt wel andere dingen die ook aangepakt moeten worden, vind ik. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld, en daar refereerde een van jouw gasten eerder van deze week ook aan, een politiek verlof. Dus dat het beter geregeld wordt in cao's. Dat het voor werkgevers misschien niet leuker, maar wel simpeler wordt om daarmee om te gaan. Ja. Ook het ziekteverlof zou gemoderniseerd moeten worden. Ja, zwangerschapsverlof is volgens mij ook nog achterhaald. Nou ja, zwangerschapsverlof, of dat je nou ziek of zwanger bent, dat maakt niet uit. Mm-hmm. Je kunt je dan laten vervangen. En dat is van rechtswegen duurt dat 16 weken. En dat kan maximaal 3 keer in een periode van 4 jaar. Kijk, en daar zit wel een logica achter. Ik bedoel, als het van rechtswegen vervalt, dan weet je zeker dat je je zetel terugkrijgt. Daar is het een borging. Mm-hmm. En dan wordt daarmee geborgd. Maar het is natuurlijk alles behalve flexibel. Ja, niet eigenlijk. Nee. Het aantal bedreigingen tegen raadsleden... dat is in een paar jaar tijd verdrievoudigd, bleek uit onderzoek. En mijn gast gisteren, D66-raadslid Loes ten Dolle dus uit Winterswijk. Ja, zij kan daar helaas over meepraten. Ik heb een keer een e-mail ontvangen met ook een foto van mijn huis op Google Maps. Dus diegene wist ook waar ik woonde. Met dat hij me een galgje liet zien en dat ik dood moest. Nou, dat vond ik wel heel intens. In dit geval, het was zelfs niet iemand uit mijn gemeente. Dus dat maakt het helemaal bijzonder. Ja, dan zit ik in de middag met de burgemeester aan de lijn en de politie om te zorgen dat ik mijn raadsvergadering goed kan doen. Ja. Ja, dat is eigenlijk tijd die ik liever stop in stukken lezen en zorgen dat ik goed voorbereid ben. En weten waar we het over hebben die avond. Mijn bus Hanneke Willemstein. Zelf ook ervaring mee als raadslid? Die verruwing? Nee, ja, de verruwing wel. Niet met bedreigingen zoals Loes. Gelukkig. Maar die verruwing dus wel? Ja, dat horen wij ook terug, ja, zeker. En wat, ja. Wat hoor je dan? Agressief, verbaal, geweld, online. Ook, zeker ook tegen vrouwelijke raadsleden. Ja, dat heb je zelf ook ervaren? Kijk, hoe je het ervaart is natuurlijk altijd persoonlijk. Dus dat doet niks af van de ervaring van een ander. Ik heb daar zelf niet zo'n last van. Ik pols hier een beetje. Je hebt er wel ervaring mee, maar je hebt er niet zo last van. Ja, mild. Ja. Milde ervaring dan. Milde ervaring mee. Ja, maar dat is natuurlijk ook persoonlijk inderdaad wat je zegt. De een trekt zich daar meer wat van aan dan een ander. Ja, nou ja, goed. En online, de een vindt dat bedreigender omdat hij niet weet waar of wie die persoon precies is. En de ander denkt, oh ja, die ken ik niet. Ja, maar wat dus wordt er dan over jou geschreven online? Van alles, maar... Daar wil je liever niet op in. Nee, dat vind ik echt zonde van de tijd om dat te herhalen. Ja. Je leest het wel? Heb je gewoon alles kunnen blokken inmiddels? Dat het gewoon niet meer in je tijdlijn... Nou, als het iemand is die je kent, dan stuur ik hem of haar meestal wel gewoon direct een berichtje. Ja, dat je het gesprek in ieder geval aangaat. Ja. En hoe verloopt zo'n gesprek? Is dat dan ineens wel milder? Eigenlijk altijd goed, ja. Ja? Wat is dat dan toch? Ja, het is ook gewoon makkelijk, denk ik. En kijk, dat mensen zich niet gehoord voelen of vinden dat je als lokaal politicus verkeerde beslissingen neemt voor hun woonplek. Het is gewoon wel bezorgdheid over het algemeen. Kijk, de excessen echt daar. De echte excessen daar laten. Ja, zoals Loes wat meemaakt. Maar daar kun je volgens mij nooit een goede oplossing voor verzinnen. Het is over het algemeen bezorgdheid of het niet betrekken of niet op de juiste manier betrekken van inwoners, waardoor je weerstand krijgt. Ja, maar daar zit dus een taak voor raad. Zeker, ook. Ja. Ja, maar niet alleen voor de raad. Dat moet je echt als politiek met z'n allen doen. En als gemeente met z'n allen doen. Want een inwoner heeft er helemaal geen boodschap aan of jij de wethouder bent, of het raadslid, of de ambtenaar. Nee. Jij werkt bij de gemeente. Dat is en jij gaat erover. Ja. Ja, ja. Maar dan laten we dus als politiek, lokaal tot landelijk, daar een steek vallen. Dat we die mensen niet genoeg horen. Ik denk zeker dat het daarmee te maken heeft, ja. Ja. En als je dan het gesprek aangaat en het wordt milder, kan je dan nog iets voor iemand betekenen? Ja, soms wel. Ja, soms wel. Maar goed, heel vaak scheelt het al als je iets echt uitlegt. Ja. En als je het dan ook nog voor elkaar krijgt en dat verwijt, krijgt de politiek natuurlijk geregeld, en je dan daarna ook nog doet wat je zegt. Mm-hmm. Dan is er heel vaak heel weinig aan de hand. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen agressie en bedreigingen naar politici zijn, want die zijn er wel degelijk. En ook daar hebben we gelukkig wel goede middelen voor om daarmee om te gaan. Als vereniging zijn. Naar mijn eigen situatie hier in gewoon het Brabantse platteland kijk, dan valt het hier ontzettend mee. Ja. Ja. Tot slot, voor mij. Is het nog wel leuk om het werk te doen, vind jij? Met die werkdruk en de verruwing dan? Ja, ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ik bedoel, ik had 10 jaar geleden niet verwacht dat ik het zo lang vol zou houden. Het blijkt goed bij me te passen. Ja. Ik heb veel meer geduld dan ik zelf altijd gedacht heb. En, dus je ontdekt er ook nog wat over jezelf eigenlijk. Ja, en als ik er eens voor ga, dan ga ik 100%. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk. En ik zou het ook iedereen aanraden om zich eens af te vragen van, goh, zou het ook iets voor mij zijn? Ja, wat en hoe weet je nou of je geschikt bent voor dit werk? Waar moet je aan voldoen? Nou ja, kijk, zeker lokale politiek, die gaat ons allemaal aan. Hè? Bedoel, het gaat over jouw straat, over de boom, over de school, en noem het allemaal maar op. Dus ik kan me puur vanuit mezelf al nauwelijks voorstellen dat de onderwerpen je niet zouden interesseren. Ja. Of het dan per se raadslidmaatschap moet zijn, ja, dat moet je ontdekken door een keer een raadsvergadering te bezoeken, denk ik. Of een bijeenkomst van een politieke partij die je aanstaat. Een cursus politiek actief te doen in de buurt. Ja. Gewoon dat soort dingen. Ja. Kijk, en dan nog heel veel mensen die daar helemaal niet in zitten. En dat is prima. Mm-hmm. Zolang die betrokken inwoner zijn, is het ook goed. Nou, en die betrokken inwoner, dat ben jij. Jij gaat straks naar die bijeenkomst hier. En straks benen op tafel en een biertje. Ja. Hanneke Willemstein, dank voor jouw verhaal. En succes daar bij die meeting. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8:00, dan spreekt mijn collega Ashwet Elmiloudi, Christine Maderen van het Pericles Instituut, dat raadsleden begeleidt. Straks langs de lijn omstreken met Robert Meder en Joram Kaat. Fijne avond. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Mooi dat je er bent, want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe geeft ruimte. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie.